لباس دی بیوی لو چی روا راولی او پاگی سروریت روچتی کی او بارانو کی خلقو باندی دخپل رحمت چی داغی نٹو الخلق سیراب شی که انسانان دی او که حیوانات تی طولو لاللہ رزق ور کی پوبو باندی مال کی ابی ایسا لورم ویلیو چوگو را پدید مکا که اللہ دو قسم اپو پیدا کری سرخی او خوگی چهری او دبرکاتو نخالی نده که خوگی دیم اللہ بگر دیر برکات اچولی دی چه مخلوق پاگی سر جونده دی او که ترخی دی ناغی که نور برکات اچولی دی چه انسان تا داغی نا پدی دنیا کی دیر قیمتی سی زنا او مالونا و دولتونا حاصلی گی بیا پینزم زلیوی چه انسان یہ پیدا کرے تو بونا و دم رئیزت والا ور کرے برکت والا ور کرے چی او پلے نصب دے چی اغد پلار خاندان او بل پلے سخرگنی دا دټول الله ذکر کول اخر کې رضو کو په مشرکین باندې ګورانی الله پرې خوځو نو مخلوق ته سجدي لګي نو مخلوق نه نفع او نقصان غواړي بیا صلی پیغمبر ته ورکړه چې تر لګل شي دنیا ته د بیان د پاره سوکستا خبرو منی نو خوش خبری ولا ورکا زیر ولا ورکا چلا بدل جنت درکئی او سوک انکارو کستانا نوی روا جنم تا روانی ابیا وتا وی چت دین سغواڑی نا ودا دی اصل کی بدی مسئلہ باندې بس گنی اللہ یا تنو سر دشمنی دا نزگستا خبرن مانی خواه نزویم تسلی ذکر کئی او دا سنگ چیاغا وقت کی پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم تا نزگستی تر قیامت پوری هر مبلغ تا چیاغا دنیا کی اغا تبلیغ و اغا دعوت چلی چکم دا پیغمبرو ناغت دا تسلی دا اللہ طرفنا چه مشکلات شتا دے دا اللہ پا دی دن کے و پا دی تبلیغ کے مشکلات شتا دے لیکن تو پا اللہ اعتماد کے نیس بنی خیر خیریت بھئی تو پا مخلوق اعتماد نکے گورے چتا بائیں سخت راشی تا وانی مصیبت راشی تا تماحول خراب شی دخل کو طرف نہ مشکلات چرے با مخلوق تا فریاد نہ کہے چرے با مخلوق تا نہ کینی چر تکلیف دیو دا چل لے آو چل لے نا بس اللہ تا ذان سپارا اللہ تا خواہ چه کولو والو خو اللہ دے کنا بلدو غصہ نشی کولے چه سکی نو اللہ کی اغا قدرت والا دے اغا حکم کرے انسان تا چه کس ضرورت تی نو زمان غوارا کس آجت تی نو زمان غوارا واسأل اللہ واسأل اللہ اللہ نا سوال کوا ادعو ربکم پل رب تا آواز کوئے و فریاد کوئے نو فریاد وقت خدا گئی کا نچ بندہ باند مشکلات راشی طریقے ہم پیغمبر منگتا خولی وا چبا دور کاتباو کی ابھی آبا پل رب تا جڑا و فریاد شروع کی چې الله ما ته مشکلات دي دا حل کې او ما ته پریشانی ده زما علاج وکې زما امداد وکې بس الله رب العزت پہ کوي تو پریشانی نه کوي ور مختا کوا که خبره وګد شو نوم خیر ځکه مونږ ته علم نشته چې الله کله مونږ سوال قبلی یو کله مدد کوي مونږ خو به انتظار کوو مونږ خو به صبر کوو انبیاو ډیر زمانه صبر کړو وتوکل علی الحی الذی لا يموت اعتماد کوا بروسه کوا توکل کوا پر ژوندۍ ذات باندې ژوندۍ ذات یو ده دا نو سیوا چې څومره مخلوق دي نو څوک حقیقتا مړ دي چې کوم تلی د دنیا نه هغه یقینا مړ دي کنه هغه کې خو شک نشته کنه اسوک مجازن مړ دي ولی مرګ نه خلاصې دی نه شي کنه الله دې ژوندو ته هم کله کله مړ ویلي دی قرآن کې انک میتو و انهم میتون نو پته ولګی چې دوه دې صرف یو ذات ته ها یو الله دې دا ژوند ژوند دې چې هغه باندې موت ناراضي دا قضا ته ها نور هر څومره مخلوق چې دې تر دې پورې حدیث کې راضي چې دا مرګ بومري ګوره دا مرګ هم نه دی خلاص دا مرګ نه فذو بو موت راضی نور وسوک پاتې پکاردار چې دته خو سنوې کنا چې زوړه کار کړه ده ها نه زبان دې بو موت راضی او قیامت کې بالا رب العزت دا مرګ راولي زبرګ ګټ په شکل کې اولال به کې نو زموت نه هیڅ څوک نه دی خلاص هیڅ څوک یو هغه ذات چې خلاص دی چې د ځمکو او اسمانونو مالک دی ښه الله بنده ته وایي په ما اعتماد کوا ځکه چې زه وینم اورم زمانه سپنا نشته دی ستا هر څه ما ته معلوم دی زور به تا ته نه معلوم د خپل ځان الله ویله قسم چې ما ته معلومې نو زمانه غواړه کنه ها هغه مخلوق نه مغواړه ځکه چې مخلوق خو بیا مړی یا مرګ والی هغه سره سدي هغه ځان په خپل محتاج دي وتوکل علی الحی الذی لا يموت توکل کوا اعتماد کوا په هغه ژوندۍ ذات باندې چې مرګ پې ناراضی دا صرف دا اللہ صفت تخا چلا یموت مرگ پہ نرازی نور چی ارس مر مخلوق دینو یموت باغیو مرگ رازی اور آغلے دے پہ تک دنیا کے لوی خلق عزتمن خلق اللہ سر مقربین انبیاء کرام اٹول باندے موت راغلے دے ٹول دے جون ختم دی دا دنیا ای جون دا غی نشتا کاغا جون اغی تحاصل لنو پا غی مونگ نپوئی گو اللہ رب العزت اغا پا جون کی ندی ساب کرے زکا چی مونگ پی نپوئی گو اللہ ہم مونگ تا اغا خبر کئی چی مونگ پی پوئی گو نمونگ پا دی پوئی گو چی پخوان نو ناغی تیمار گویلے اس پا دی پوئی گو چی جون دیو دیتا ہے جوان ویلے دے بیا پا دی پوئی گو چی مروبا نا غیرہ تا بیان کرے دے اب بیا پا دی پوئی گو چی قیامت کی وجوان دکی گو نا غیرہ تا بیان کرے دے انور کمیند کے سیینو پاگی مونگ نا پوئی گو نازکه قران ندی بیان کړی ښا او بل جون دی نه ذکر کړی. نو د موت نسوک نخلاسی ښا هر چا باندې برازی ښا دغه عقیدې د قران او سنت نه خلاف دی چې هغه انبیاء او ته جون دی وی په دې جون د دنیا سره ګوره توبه اورې به تاسو اورې به ها ځکه به اورې چې بس تپوس خو نشته کنه که چې هر څه وې نو ها چا به کې د خدای توب دعوا کړې ده نو چا ته څه نه دی ویلي چا به کې د پیغمبرې دعوا کړې ده چا ته څه نه دی ویلي تپوس خو نشته کنه ها نو تاسو به اورې ها مولا به لګیای پا نیٹ کی برازی پا چینل کی برازی پا پیٹل کی برازی او اب ہوئی چاو پیغمبر دا سی جوان دے دے لکا مونگا چی جوان دے منز کئی او دس کئی روجنی سی ای دا بول خوا ہاں کتا پوس دیو کنو بس بیا ویس نہیں خوا د هندو هغه ګیره وای ښه بیا به هېڅ نه چې تپوس دې ته نو که چې وښایه راته دا ته چې سوین دا راته کتاب کې وښایه بیا هېڅ نشته دی ټول د ځان نه لګیا دی دروغ وایي لګیا یي ښه فوران یو سوی دی بل سوی ګوره ژوندی خو هغه ذات ته لا یموت چې په هغه باندې موت نه راځي نو په الله توکل کوه په الله اعتماد کوه د الله نه هر څه غواړه وسبح بحمده او تسبیح وایا ثنا وایا په حمد د الله سره وسبح بحمده قرآن او سنت کې دا الفاظ یو ځای راځي ډېر سبح سرا حمد راضی او داس نراضی باب او سریخا وسبح بحمده دا او سری دیکھ مقصد دا دے دیکھ حکمت دا دے چید اللہ وحدانیت چیدے اگر پا دو خبر سرا حاصلی په یو سره نه په دو سره حاصل یو په تسبیح سره او بل په حمد سره چې تسبیح دی وی حمد دی وی د الله وحدانیت بیان شو د الله وحدانیت پوره شو کته ټول عمر سبحان الله سبحان الله سبحان الله کې او چې الحمدلله وسره نه وي نو خبر نیمګړی ده ولی څنګه سبحان الله مطلب خدا دی چې الله پاک دی د سنا د شریک نه او د هر عیب نه او د هر کمزور نه د هر سنا پاک دا خو یو طرف شو کنه نو بیا دا وایا چې الله قادر دی نو الله عالم دی نو الله خالق دی نو الله رازق دی نو الله غفور دی نو الله رحیم دی نو الله عزیز دی نو الله کریم دی نو الله دا وسره وای نو بس خبره پوره شو ها خبره پوره شو دنیا کې او دا یوازې د الله د ذات نه بلکې الله دې لپاره مثال نه دنیا کې خولی دی چې دیو بنده صفائی یا دیو بلشی صفائی او حسن چه کامل کی کنا نو دو خبری غواری اول باغا دخپل زان ناغا خیری اغا کچری اغا لری کئی ابا لری کئی نو جزان صفاکا نوز با خیستا لباس خیستا جاما دا بواچی نو بس حسن پورش کنا خا دقا سیدا اللہ دا ذات مسئلہ امدا تو اول دا اللہ دا صفت نو کی چا اللہ پاک دے اللہ پاک دے دا حرس عیب نا نقصان نا خوب پہ نرازی موت پہ نرازی مرض پہ نرازی پاک ذات اب یا باو اے چی دا صفت نو مالک دے دا کمال دا صفت نو مالک دے نو خبر پرش وکا نخا ذکر قرآن دا ذکر وی وسبح بحمده تسبیح وایا خو لیکن دا حمد سر پی وس بعد دید پار راضی خواه بعد دید پار راضی خواه اچھو کتبت بالقلم ختمی اوکو پا قلم سر دا قلم بل دے ہو خط بل دے کہو کہ نیو دے ہو نیو دے ہو نا او تلبس دے پکے پی وسوالی دے پکے خواہ تسبیح وایا خدا اللہ دا حمد سرا پی وس نو دا اللہ طول سبتو نبا پورشی وکفا بھی بذنوب عبادی خبیرا او دے ولی ہوئی چی اللہ باندے اعتماد کوا دا اللہ حمد سنا وایا زکا چی اغا کافی دے بس پلیچہ تا جد نشتا صرف اللہ کافی دے خواہ پلیچہ تا جد نشتا دا ٹول اختلافات پتی خبر رکیو دا ٹول جگڑے و جنگونا چی دا انبیاء و سرشوی دی قومون و سرکڑی دی دا صرف پتی کی خبر رو چی کفا بھی اللہ کافی دے بلچہ تا جد اور سمرچ مشرکان او کافران ناغیوی چ اللہ خالق دے رازق دے اسمانوں نو ددمکو منگو تا محتاجیو منگے پیدا کریو ہر سال اللہ کریو ادیل دے چی برالو نو پا کفا کی بون خاتا خا پا کفا کی دی خبر اللہ چی برال نو بس پساو بشو چی سنگا چی اللہ خالق دے اور رازق دے نو جوڑ دقا سی حاجت سرکون کے ام اللہ دے سوال قبلون کے ام اللہ دے غریب وی نہ کرنا سوال قبل ان کے دے خبید وسیلے نے نہ قبل ہی کرنا حاجت پورا کون کے دے وہ اختیارات ورکڑی دی کرنا ہوئی دا بمانی دا گو تا ویدا سکڑی چی دا بمانی ویدا بتمانی آو کرنا ذکر تا نور دا سے دیر سیدو نہ مانی نو دا با مسر مانی نو خواہ خلقو تا بیوی گورا دا سی ظالمانو کرن چون بے داوی دا اللہ صفتون چی خالق دے رازق دے دزمکو دا اسمان مالک دے بلکل آر خوچی کلا ضرورت بیر آگے حاجت بیر آگے لوی بید دین نکی کن آگیل اختیارات ورکڑی کن دا خو اللہ پل نازولی او پل ځان سره برخی ولا ورکړی کنه نو چې دی و ته وای نو سوال قبول شي ګوره په دې کې وقفا یې نه مانو چې اصلیا دا دې په کې کوم نه په کور کې کور کې جوړ کو دا تا کور کې کور کې جوړ کو چې ته وای چې الله خالق دې رازق دې او هر څه او هر څه هغه په اختیار کې دي اچ بل پل خبر راشي اجت لا ضرورت لا او سوال قبلول لا امرض لري کول لا اولاد ور کول لا محل ور کول لا نو ینا کنا ذل بو وسیله ګور خانه ذبی وسیله نکیږي بس دا سمره په دنیا کې چې قومونه هلاک شوې دي په دې خبره باندې خبر ہے نیو منلا دا اللہ سی بتنا ولیکن دا دی پا لخبره نمان چنا کن گورا اگو لپخپل اختیار ور کرده دی اگو پخپل خوخبان دا سکری دی مشرکان چبا حج تواب کنم دیوائی پاکی ویخا چی لبیک لبیک لا شریک لکا لبیک شریک دا سرنشت دا ہاں الا شریکن لکا تملکو و ما ملک ہاں اگو چی تاول اختیارات ور کرده دی نوغه دا سرشته داغی اختیار نیست دا خطاولا ورکلی نوغه دا سرشته خواه نیوازه نکو کنه خواه اللہ ویلیو چه دا ما وحدانیت تا ده چه ما پا طولی سپتونو کی یو گنه او دیوی چه ٹک دا مونگه یو گنو پا خالقیت کے او پا رازقیت کے او پا قدرت کے او پا علم کے او پارس کے لیکن حاجت سرکولو کے نہ حاجت سرکئی ہو اس نہ سوک بولا گوری ہوئی خا بید دینا نکی ہوئی اللہ دکوئی وکفا بھی اچھا تاجت نشتا کافی دے اللہ بدنو بعبادی خبیر پگناہنو دخپلو بندیان باندے خبردار وسم دا خبر ده وسم دا خلق چې موږ نه خپه دي نو په څه باندې دا نه چې کني هغه خدای نه مانی خالق او رازق او قادر او ده ولې نه مانی وایي منځ نه کوي او ځه نه کوي خپه ډکه خپل باندې وایي و چې خبر دې لراشي چې سوال به الله نه څنګه کوي وایي دا اولیاء په وسیله باندې د بزرگانو په وسیله باندې د غوثانو او قطبانو په وسیله باندې او دا لګیا دي کنه په دغه مرض باندې اخته دي تو ته وایې کنه چې اولیا نشته دي توبه توبه توبه که په تای وس نه کیږي نو په ځان وچا کو لګی دومره توبه اور به اخلي چې ساته وایې تکه خبره الذي خلق السماوات والارض هغه ذات چې پیدا کړی دی اسمان او زمکان وما بينهما او سوچ په میند دي دواړو کې په سته ايام پنده زاد شپږ ورځې کې وران هر ځای کې دا ویل او دې ته اغا یا تو نو متشابهات وی خان چې معنی الله ته معلومه ده خان ډیره یا تو نه قران کې چې داغه معنی الله ته معلومه ده مخلوق ته نه معلومه چې دې شپګور زده سمرات دي خان کوم شپګور زده نمرات دي روزه خو دي پافته کې کنه نو چې دا شپګ کومې روزي الله تعالی علم دې او سره یو خبر ده چې څوک سوال وکي چې الله رب العزت خور دی کې خپل داسي بد پیش کړي چې انما قولنا اذا اردنا شيئا ان نقول له كن فيكون انما امرنا لشيئا الله اذا چې یو شی پیدا کوما نو كن فيكون هغه کې د سکندونو حسابوم نشته دمر زر او دلته وی چې بشپاګ راځي کی بددا اصل جواب الله ته معلوم دی او علما او مفسرین یې حکمت بیانې دا قران نو ته جواب کین سوره حج چې سوره حج کې الله رب العزت ویلو چې واستاجلون قبل عذاب دستان دا عذاب زر زر غواړي تلوار سره چې عذاب راول عذاب راول ادي ته پته نشته ده ولې يخلف الله وعده الله وعده کړی دا چې دا عذاب زیدان نه دي دا عذاب زید دي دا خو د عمل زید دي د ثواب او د عذاب زید خو آخرت ته الله دا خپل وعده خلاف نه کوي نو بیا وی وإن يوما عند ربك کالب سنت مما تعدون یو یو رض پنیز درفستا سمرا دا زرکالا یو یو رض پنیز درفستا باندی زرکالا دا داغنا چه تاسو اشماره چه میاش کی دیر شو دی پکال کی دولس میاش تی دی او دغا کلونا چه بیا زر را جمع کی نو دینا دا اللہ پر نزبان دی یو رد جوڑا شوا دا شپکو ردو نصورا جوڑی شوی شپک زر او دیر خبر نوی دیولی ہوئی دا مونگ تا تعلیم را کئی ہوئی چه سنگه نور ویلی دی انسان تا چه صبر کوا تلوار مکوا تلوار مکوا تلوار دا شیطان کار دی پا هر کار کے سوچ کوا فکر کوا نو دیم یو ترغیب راکو چه گو رضی خو پکون پیکون سر پیدا کو لشم کنا لیکن ما دا دور وقت پی ولی ولگاو چه شپک رضی دی او یو رد دا اللہ پنی زر کالا دا مشپک زر دا تعلیم دے تا تا چگواری تلوار مکا بس بیا وقت پیمان ہے ولی خواری باو موکی اب عبس لارش تاوان باو موکی اگو بی فیدی لارش سمرا نقصانات تی بکی خوا او جب صبر او تحمل او پا سوچی ہے کہ ناغا کار با کامیابی خوا ویدہ بک انسان تا تعلیمو چی تو خو بالکل تلوار مکاو خا تو خو خام خا پار کار کے دا صبر نا دا سوچ نا کار اخلا نو چرے با پیمانا کی گی نا پریشان کی گی بنا رسوا کی گی بنا خو سوچ کوا سوچ کوا خا دا سمرا جدا خلق رسوا شو بلکہ حلاک شو تا دا بے صبر ہے پو جبان دا سمرا دنیا کی گورا قتلون دیو دشمنے دیو دا دیس بے صبرے پہنچے بان لکھا اللہ یو کا صبر چاکو لینو اس بنو دا اللہ رب العزت شانتا ہو گورا اگر ذات تے چی پیدا کری دی اسمان نوزم کا او سو چی پمیند دی دوانو کی دی پا اندازہ دشپک ردو کے چی اللہ تا معلومی دی سمستوال العرش دے ردو کو فاغ خلق باندی دا قیدیوی دا خلق خوا فلاسفا اجی خلق و تڑیرو خیار وی چی دا غینا نور قمقل پا دنیا کی نشتا دا یونان سینس دانان لوی لوی خلق چنن دا طول کتب خانی دا غید علم ندکی دی علم نو خو جہلو خوا اغیدا قیدو چ اللہ رب العزت عالم پیدا کو کش پگڑا دیکھی اندر اللہ تعالی پیدا کو پیدا کو ہو بس بیا کین است بی غما چلیے نا دیوی وا لکڑ بل چاہتا ہے وا لکڑ چیزے بس ما دل پیدا کرو اسی چلوے ناگیو تا پخپل جبا کی نمونا اخلی چی عقول دی النفوس دی باطل وی دیتا چی تا با تیاری تبو دی یعنی کہ عقول ستا ہوئی منگ تا دا سے خبرو کا چی منگے پوئیگو پی پختو کی راتا ہوئی دا سو عقول سی نفوس سی تا دا ہر باطل عادت تے اللہ رب العزت ہوئی چو اللذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الى الظلمات چو شیطانان دا چا مرگری کنا ما کہے دا رنانا تیاری تراکا رنانا تیاری تراکا دا خلق خا الک نفوس ستوی و عقول ستوی و یغیه چلی کنا نو بیا چې تاسو ته یو کنه وی نفوس دې اسوانونو ته وي او عقول وی ملائکه ته وي نو هغه یو ته نو میخې دې عقل فعال چې ټول دنیا عالم هغه چلی عقل فعال هغه څوک دی وی جبرئیل علیہ السلام دا غیدہ وی دا دنیا چی چلی گی کنا دا جبرئیل علیہ السلام چلی عقل فعال او اللہ رب العزت اگر خووی بس پیدا کرو اوی چی وستاسو پوشے کاروں پوشے جان چوڑاو اللہ رب العزت رد کی پاگی باندے چی سمستوا علی العرشم بل چاہتے ہیں ندی پریخی پخپلے چلی پخپلا بادشاہ دے پخپلا خالق دے پخپلا مالک دے او مدبر دے تدبیر کئی بل چاہتے پری خود بل سوک بسوکی خواہ نار دے جی قرآن دا ذکر کئی نرد کی پدا کی خلق بانے خواہ او دا ابیا بکی اور پسی نورم ترقیو شوا احادیث و لوکاتو چی قطبان شتا غوثان شتا سو کوئی سلویخ تا نہیں ہے سو کوئی اویا تا نہیں ہے سو کتا ادیوی دا دنیا چلی خوا دا کم دیکی دی دا اسلام آباد آگا یاد ہے کو دا کو قطبان و غوثان دی کو نوی دا پا شام کی خوا دی اگا زیخی اور چگن رشتیا کی خوا شام تا با سوک دی اور تا بدا غی زیمان لو بھئی چی دا کم دیکی اسمبلی ناستا دا داو گورا دے خلق والیوی مشکات کراغلی دے پلانی کراغلی تو وقت دے تو وی قرآن کسو ہوئی مشکات کیو براغلی ذکر تیاری تلاری کا نا قرآن تراشا قرآن نور دے قرآن کی خبرو کی نو تسلیب دے حاصل جی خان بیا غالا دے برابر دے پارش باندے متشابہات دے مونگ نپوئی چسنگ برابر دے و جسنگ دا غز شان سر لائق دا نوکس بئیم داو دا دا پخانو امامانو دا صحابه کرامو پیسلہ دا تکر امام مالک نا تپوسو شا جسم مستوا علی الارش سنگ استوا دا استوا خو برابر والی تاوی و یقو سات سرخ کتا کو اخوالیتی روانشوی اویوی چه ال استواء غیر مجهول استواء کو برابر والی توی پا دی خوارسوک پوئی گی چه دی عربی نواقفی کنا لیکن وکیفیتو غیر معقول ہاں دا دیگا کیفیت پا عقل کے نرازی چه سنگا دا سنگا مانا مونگ نپوئیو چلا برابر دے پارش باندې او که څوک تاسو کوي چې څنګه نوې دغه الله تعالی چې څنګه دغه شان سره لایق ده کیف یشاو کما الیق بشانه دغه څه بوای ښا دیکه وا دیکه چا خبرې کړې نو هغه رښوې ده غره ښا ځکه چا ته نه بالکل دغه څه غوسته لکه څنګه چې د دنیا یو بادشاہ د بادشاہ په تخت ناشتی دقا سے اللہ پا عرش ناس اور اگت انو این او دن پی جاندکانا تا خود خدین بندہ جوڑ کو دقا مجسم دی خدین جسم ثابت کو خدین مکان ثابت کو او دا کفر دے او دا الفاظ کسو کوئی دا متشابہات تھی دی سر بداوئے چی برابر دے پارش باندے چی سنگ دا غز شان سر لائق دا دا با سروی خام و خاقا الرحمن اغا ذات تکنا چی منگے سورہ فرقان کی برکات بیانو الرحمن دیرو برکتنو والا ذات سمر برکات چی اغا دا اللہ طرف ندی چی لگون تی دنیا کی دی او دیر ویو کمس یو کم سل اگر یوی دنیا ترا لے گلے یو کم سل اخیرت تا پاتی شوید خواہ برکات خوبالتا ہی دلته همون په غیب ایمان راوړل دا هغه ذات چې مهربان دی، هغه ذات چې برکات مالک دی. فاسأل به کته یې جرزب د خدای نزان پس څنګه خبرو ما معلومات به څنګه کوما. یو دا معنا ده نو جواب دې فاسأل به سوال کوا د الله په حق کې خبيرا د عالمنا پساری نه ونکه پنساری نه تپوسو نو کې اوبه په ګډوډو سر کې ښا خبيرن د خبردار نه تپوس کوا ښا خبردار عالم ته ویل شي. یو دا معنا فاسأل به خبيرا دې معنا دا ده فاسأل به چې څه غواړي نو د الله نه غواړه، چې څه سوال کوي نو د الله نه کوه. ولي خبيرا خبردار دې کنه هغه ستا په حال خبر دې، ستا د ظاهر او د باطن نه خبر دې، ستا په حاجتونو باندې خبر دې، چې څه سره څه لایق دي نو هغه به درکوي دلخه. ته خو به د خپلې ناپوهۍ د وجې نه کله داسې سوال کوې چې هلاکت به غواړې، لیکن الله داسې نه کوي. ځکه نبی علیه السلام په وخت کې یو سړي داسې سوال کوو چې الله مالا صبر راکي، یا الله مالا صبر راکي. نبی علیه السلام وی مکوا لقد سألت البلاء، تا خو ته د مصیبت سوال کوې یا سړیا پوهېږي نه د مصیبت سوال کوې. هغه وی زه خو د مصیبت سوال نه کوم، زه خو د صبر سوال کوم. وی صبر مخ رستو راځي، مصیبت مخ کی صبر خوی دیتا چې مصیبت راغې واقعا شو راګیر شوې ونختی نو سوای چې الله صبر راکې. نو هیڅ تکلیف نشته او ته صبر غواړم، دا صبر نه مخکې خو مصیبت ته ناوې پیغمبر نه پوهېږم کنه تراته وخیه کنه. نبی علیہ السلام ورته وی چې سوال کوي د الله نه نو سوال کوا د خیر خیریت، بس دا سوال کوا چې اللهم انی اسألک العافیتا، الله ستانه د خیر خیریت سوال کوم، بس دا سوای کنه پوهه کنه. نو سوال کوا د الله نه ازکا چې خبردار دی پارسون و زجر دی. سمرو تا بیانو نو شو، دلیلو نا ذکر شو سمرا، او دا اللہ وحدانیت بیان شو، دا اللہ قدرت بیان شو، خوص راشا دما کیوالو خبر کئی چی راشا دی خوم تنگو الگواری کنخا دما کیوالو تنگو چی دی سب پوشو اکا پوانشو. اللہوی کلا چویلی شی دیتا چی سجدو کے خو خاص رحمان ذات تا، خاص بابرکات ذات تا چې برکتونو مالک دی، نو هغه ته سجده وکړئ. لات منات ته نه ګورو. څومره غصه شو، قالو نو وی عمر رحمان، رحمان کون یې؟ یا خدای ته دا پیغمبر دی ته دیار لسکاله لګیا چې خلقو لا اله الا الله وایې، ټول جن پذی کې دی، ټول علم پذی کې دی، ټول حقیقت پذی کې. نو سغی انکار کوي موږ رحمان نه پیژنو. ابل کې عزت د وجنه به وتوي چې رحمان د یمامی غیا ده په یمامه کې او تنو هغه د پیغمبره دعوه کړې وا رشکېډ ریورو د نبوت دعوه کړې وا نغی تودی رحمان علی امامہ ویخا. نزکا پیغمبر تیوی چی کم رحمان یادے دی امامی اگا یادے ومر رحمان، رحمان سوک دے با دی وی چی پاربو کی دا اللہ پا نمونو کی اگی اللہ نم پی جاندو اوی رحمان و رحیم یا نم پی جاندو نزکی وی چی عمر رحمان دا اسی خبر دا اسی گوری چاہتا. اغی عربو نو اللہ پی جند و رحمان رحیم یا نو پی جند. ابیا بیوی انسجدو لما تأمرنا ولی منگ بسجدی کو اغا چاہتا چیت منگ توائیم منگ خریو منگ نپویگو اخور تو دریگو چیتا منگ توائی حسوم دال لے چاہتا سما خبر ہوگی کنا چیرو را دا تعویز لری کا ولی دی زان پا غضب اخت کرے دا تور تار لری کا سپین تار نا چاہے دا لری کا نبتا تبوی چی تا دا زان اسلاو کا منگا دا خپلو استادان ندیر ساوری دلی منگوی دا خپلو استادان ندیر ساوری دلی منگا خپویو استان خپویگو تا زان پوکوی منگ تو وہی تبلیغ کے منگ تو مسئلے کے پنج پریان یہ کرنا سجدو کو منگا اگا چاہتا چ منگتا امر کے وزادہم نفورا او نورم زیاد کی دیتا تیختا او نفرت تو دید پر دعوت ور کے چرک خدے پہ رحم کو او پوشو الغی نورم نفرت زیاد شیخا در باطل پرس کار دے نو خا بس قرآن ہر وقت چی بیان ہے تو وہ یو بس وس نازلی گی خا او شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ وی چی قرآن وا الاز دکے چی قرآن اوے ابیا بار لارشی او دی خلق تو گوری دی خلق جاج و اقلی نتو پوہی چیر قرآن اشتیاوی لی گی خا وتوکل علی الحی الذی لا یموت اعتماد کوا پاغا جوندی ذات باندی چی مرگ پہ ناراضی وسبح بحمدہ او تسبیح وایا پحمد اللہ سرام اللہ دوڑا قسما صفت نہ بیان وا سبح پاکی بیان کا و بحمدہ او د کمال صفت نے بیان کا دد اللہ پورا توحید شو وکفا به بذنوب عباده خبیرا او پورا دے اللہ پا گناونو دخپلو بندیانو باندی خبردار الذی خلق السماوات والارض وذات پیدا کری دی اسوان نوزمکا وما بینهما او اغسو چی پمیند دی کدیش پار وزو رناو تیارو فی ستت ایام پاندازاد شپک رزی کی چلاتا علم دے چکم روزی تین امراد دیم گورا عبداللہ ابن عباس نو نبی علیہ السلام دے ترزی چیغت حبر الامت ویلش ناغنہ چاہتا پوز کلیو چیزیش پا گرازو نس امراد دی ناغو تاوی چیز زان نا پا قرآن کی خبر ہو کما پیغمبر ویلی چا پا قرآن کے زان نا خبر اوکرا نو زان لے جہنم تا پل جوڑ کو نو زان نا پا کیو ہے ما اگا انکار کرے چی پا دے علم اللہ تا نور بسوک سو بوئی خوا الرحمن سم استوى علی العرش بیا آغا اللہ دے چی برابر دے پا عرش باندے چلیے پا خپلے انتظام کی پا خپلہ بل چاہتا ہے ندی حوال اکریم الرحمن ڈیرو برکت نوال دے فسأل بھی کن پوئے کے نسوال کا تپوس کا پحق دا اللہ کے خبیران دا صحیح عالم نا جس قرآن و سنت عالم کا یا سوال کوا دا اللہ نا زکا چیغ دارسن خبر دے فإذا قیل لهم اسجدوا للرحمن کل چویلی شی دے مشرکان تا چ سجدہ او کے قلات منات تم کہے رحمان ذات تو کے برکت نے دی قالو نوائی پ جواب کی ومر رحمان سوک دے رحمان ہن پی جن ہوئی انس جو ظلمات امرنا ولی مونږ سجده وکړو هغه چاته چې ته مونږ ته امر کوې. وزادهم نفورا, خبره پہ بدو لگے دا نقصان شو. بس دا خدا کا مثال لکھا دوائی دا خو جچالے ورکن و خپی راشی و سرے روغ موٹ شکھا او چا باندے چکھرانشی نو پاغذیخ پیو گو دے نو خلق ہوئی وی ریکشن ہوگو دلوی بلستن پکار رو راغل خو بلستن و خدل بکم استن ویخا وزادهم نفورا ریاکشن وکو نو زیاد کی دیتا نفرت دین او تیختا دین.